Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і Дмітрый Гурневіч, а таксама я, Сергій Наумчык, і мы пагутарым, ці мае шанцы эмігрант быць прэзідэнтам Беларусі. Сёння на сайце свабода.орг з'явіўся блог Дмітрая Гурневіча. Працытую загаловак. Беларусы, як міленькія, прагаласуюць за прэзідэнта эмігранта. Такім чынам, Юра, я пачну з цябе, вот твае аргументы. Чаму беларусы не прагаласуюць за эмігранта? Па-першае, у якой часавай адлегласці вот ты пра гэта гаворыш? 5 гадоў, 10, 20? Я бы сказаў гадоў 15-20. Ну, сказаць так, што я вот як бы, што называецца там, трупам лягу, што ніяк ніколі не прагаласуюць, ну, это не так. Это я тут прыгадаю вядомы анекдот, як пытаюць людзей, вот, ці можна выйці на вуліцу сустрэць дыназаўра, да? Адзін гаворыць, не, нельга, таму што яны все вымерлі. Другі гаворыць, значыць, што ну, магчыма, там адна мільярдная. І нарэшце сустракаюць бландынку, я выбачаюсь перед феміністкамі, якая кажа, я думаю, што імавернасць адна другая. Это як? Ну, ці сустрэнеш, ці не сустрэнеш. Я ціх смеяўся. Так і тут. Ну, як бы, ці выберуць, ці не выберуць. Юра, ты дазваляеш гэту, так сказаць, антыфеміністычны пасаж у эфір даць? Да, я дазваляю. Вот. Не баішся. Але справа ў тым, што, ведаеце, мне здаецца, што вот этот вот погляд, які выклаў Дмітры, на які ён, зразумела, мае права, вот, не ён адзін, ён як бы тлумачыцца пэўным поглядам на вот некі свой свет, на сваю Беларусь. Ну, это абсалютна натуральна, бо вот як бы зварот Дмітрыя быў такі, ці вы прагаласуеце вот за такога прыгожага, значыць, эмігранта. Зварот да каго? Да аўдыторыі Радыё Свабода, да чытачоў яго сайта, в Фейсбуку. Давайте я просто пару лічбаў прыгадаю, да, якія, можа быць, як бы, якія відавочна не накрываюцца вот, вот гэтымі аўдыторыямі. Ну, вот простая лічба. 25% кожны чацвёрты беларус жыве ў вёсцы. Вельмі малая доля з іх, калі ўвогуле ёсць, якія вот як бы якія пры гэтых прагнозах мы бярэм пад увагу, да? 27% это пенсіянеры. Таксама хачу нагадаць, а пытанні все паказвалі, так сказаць, там і новак, і не СПД. 68% беларусаў гаворыць, што Расія правільна зрабіла, што забрала Крым. Это яе, это гістарычная праўда. Давайте паглядзім дынаміку адказаў на перапіс. Ну, мы ж лічым, што беларуская мова, да, это сэрца нацыі. Глядзіце, 99-й год, родная мова беларуская, 74%, 2009 год, перапіс 53%, на 21 пункт зніжэння. Мова хатняга ўжытку, 99-й год, 38%, мова хатняга ўжытку ў 2009-м, 23%, падзенне на 15%. Як это карэлюецца, вот, скажам, то, што ты прывёў гэтую статыстыку з мовай? Ну, таксама тут можна паспрачацца пра лічбу, але ў дадзеным выпадку, скажам, я спрачацца не буду, запытаюся, як гэта карэлюецца з тэмай эмігрант кандыдату прэзідэнт? Ну, я скажу адразу, што мы маем на ўвазе эмігранта з заходняй краіны, а не з Расіі, так? Ну, я не ведаю, Дмітрый, ну, Дмітрый апісаў, але як бы я кажу, што вот ёсць такія думкі, да, і часам выказваецца, ну, я так разумею, што Дмітрый іх, магчыма, так сказаць, мае на ўвазе, што з гадамі, вот, Беларусь вельмі мяняецца, так кажуць, да? Беларусь вельмі мяняецца. Відаць, маецца на ўвазе, што яна як бы, ну, прасякаецца нацыянальнымі ідэямі, напрыклад. Вот вам як это адбываецца. Я вот дакажу сваё гледжанне, калі які там у якім годзе вы, Сергій, ведаеце рэферэндум быў за захаванне савецкага саюза, колькі там беларусаў ведаюць, што вы ведаеце, што нелегальны. Да, это было 17 сакавіка 91-го года. Колькі беларусаў за захаванне прагаласавала? Што-небудзь 80 з іх. А колькі за зараз прагаласуе за аднаўленне Савецкага Саюза, я думаю, што ніхто не прагаласуе. Чвэрць, таких... як мінімум. Не прагаласуе, таму што большасць лічыць Беларусь і незалежнасць абсалютнай каштоўнасцю. Нават Лукашэнка, якога шмат хто называе шпіёнам Расіі, ён усё роўна пра гэта гаворыць. Я спасылаюся на перапіс, а вы спасылаецеся на свае пачуцці. Не, я не на пачуцці, а таксама на сацыялагічныя пытанні, каторыя мы у тым ліку публікуем на сваім сайце, што для беларусаў незалежнасць – найвышэйшая каштоўнасць, калі браць у такіх вот катэгорыях. І я таксама кажу пра тое, што гэта не здарыцца заўтра, гэта здарыцца, калі будуць свабодныя выбары ў Беларусі. Могуць выбраць замежніка, то бок беларусы замежжа, таму што ўжо сам факт справядлівых выбараў, ён сведчыць пра тое, што або улада настолькі слабая, што гэтыя выбары дазволіла, гэта ўжо плюс у карму гэтаму кандыдату-замежніку, або беларусы настолькі моцныя, як нацыя, і яны уладу, которая ім не давала гэтыя выбары, прымусілі сысці і правядуць самі гэтыя выбары. І калі пры умове, што несправядлівая, чалавек, каторы пісьменна праводзіць сваю кампанію, каторы сапраўды вярнуўся, бо ён шчыра хоча вось узначаліць краіну, мае добрую каманду, і гэта перш за ўсё, што важна, паспяховы чалавек, і для розных слаёў грамадства гэта будзе асоба кампрамісная. Гэта не будзе чалавек, каторы будзе казаць, што там, ах, там, забудзем беларускі язык, надо толькі па-рускі, или толькі там з Расіі, або толькі з Еўразвязам. Чалавек сапраўды кампрамісны. У гэтым сэнсе нават Лукашэнка сёння кампрамісны палітык. І я раскрыю такі сакрэт, што гэты партрэт шмат на чым падобны на Лукашэнку. Можа, не толькі, што не паспяховы, бо Лукашэнка не паспяховы чалавек, як бізнесовец, як хтосьці там. Але па сутнасці ён хоча быць такім чалавекам, падабацца ўсім. Канешне, яго гэта не атрымліваецца, але падабацца ён хоча. І таму я перакананы, што беларусы не моцна адрозніваюцца не аж так радыкальна ад нашых суседзяў, у якіх былі прэзідэнты або міністры замежжа, прэзідэнты з дыяспараў. Гэта таксама не сталася адразу, гэта сталася з цягам часу, калі людзі таксама паслухалі нармальнае радыё, тэлебачанне, не з такой прапагандай, скажам так. З цягам часу ўсё ж такі. Я кажу пра гадоў 10. Ведаеце, з цягам часу тут справа ў тым, што як бы і так, ёсць змены, ёсць сітуацыя, зараз яна уяўляецца сябе такой як бы крыху ідэалістычнай, да, это I have a dream, вот будуць свабодныя выбары. Але ёсць некія базавыя ўяўленні, які не меняюцца, с, так бы мовіць, нават са зменай дыктатуры на дэмакратыю. Вот мы недавно абмяркоўвалі з Ганнай Соусі яе праграму «Толькі жанчыны». Ну, это крыху іншае вымярэнне, канешне, мы там не гаворым, эмігрант, не эмігрант, але вот цікавыя, як бы, лічбы я ў свой час знайшоў. Верховныя саветы, дыктатарскія верховныя саветы да 11-га склікання, да таго, як цябе, Сергія, бралі, да? Там была доля жанчын, не памятаю, каля 50%. Ці значна больш. Партыя сказала, все так і было. Цяпер, як мы памятаем, Лукашэнка некалькі гадоў таму сказаў, жанчын 30%. 30% сядзяць у палаце, іншая справа, што яны там вырашаюць, але 30% больш, чым у Польшы. Прыгожа па ўсіх рэйтынгах, значыць, а што было на тых свабодных выбарах, пра якія мы марым, да? А это менавіта 91-й год, калі цябе выбіралі, Сергей, 90-м, да, і 95-й год. 3% жанчын. Вот вам дэмакратыя. Так, не зіць, вот калі не браць там ветэранак, да. Это было не зіць 10 чалавек, якія 3%. І в этом сэнсе, так гэта сказаць... Гэта доказвае, што кандыдат ж такі мусіць быць мужчынам, хаця я пісаў пра верагоднасці мужчыны і жанчыны. Сіма, пачакай, у цягах адной гадзіны спачатку тут, так сказаць, спрэчны для феміністак. Юра выказывае рэчы, ты яшчэ больш спрэчны. Не, я кажу пра... пускаеш гэта в эфір. Я кажу, абсалютна, я кажу пра паліттэхналогію. Я дапускаю, што, напрыклад, Тацяна Караткевіч на апошніх выбарах спакойна магла набраць 25%. Абсалютна, я проста бачу, наколькі нас была кампрамісная асоба для многіх людзей. Да, 25, ну, паводле апытання ў незалежных, а Надя так, Тацотка 20 і набрала. Але каб перамагчы, трэба ўсё ж такі 50 плюс 1. Ну, але нават калі вот Юра кажа пра тое, што 25% за захаванне прагаласавалі б, трэба нагадаць, што 75 не прагаласавалі б. І вот гэтыя людзі могуць быць патэнцыйнымі, скажам так, выбарнікамі таго прэзідэнта, скажам, замежжа. Тым не менш, я лічу, што, канешне, калі чалавек прыедзе і з самалёта выйдзе, скажа, о, я вярнуўся, давайте, усе за мяне, это нічога не спрацуе. Чалавек павін пажыць, вярнуцца ў гэту калію, так бы ўсё русла. І ў такім чынам, так, ён як бы вернецца да грамадства. Але калі чалавек будзе з свайго, там, скажам, жыцця за мяжой рабіць там некі сцяг, крышаць, ну, канешне, гэта не, таму што людзі не любяць такіх рэчаў. Всё-такі людзі фальш разумеюць, як бы там ні было. Але я думаю, што ўсё ж такі, прынамсі, прасцей было б трапіць у другі тур такому палітыку, у параўнанні з тым, што на пачатку 90-х, калі вас выбіралі, гэта было ўвогуле немагчыма. Юра, вось якія, скажам так, фактары ў цяперашняй масавай свядомасці беларускае насельніцтва, ну, грамадзян Беларусі, грамадзяне галасуюць на выбарах, скажам, на твой погляд, перашкаджаюць таму, каб вось такі чалавек, не проста эмігрант нават, а проста чалавек дэмакратычных перакананняў, быў абраны на вышэйшую пасаду. Ну, наконт дэмакратычных перакананняў тут справа такая. Ну, вот у мяне такое адчуванне, што калі ў Беларусі, это вот мы перад нашай перадачай размаўлялі з Дмітрием, і Дмітрий сказаў, вот я б за такога прагаласаваў бы. Вот ведаеш, у мяне ёсць такая жыццёвая ўстаноўка, што той кандыдат, за якого бы я прагаласаваў, і які бы мне падабаўся, да, вот хутчэй за ўсё беларускі народ бы за яго не прагаласаваў. Я думаю, што беларусы, калі б і прагаласавалі за дэмакрата, это хутчэй тыпаж ці Валенсы, ці Ельцына. Такой, так сказаць, ну, калі казаць пра Ельцына, такой медзведзеваты, так сказаць, без асаблівых, так сказаць, інтэлектуальных тонкасцяў, як бы вросший в сістэму, спароджаны гэтай сістэмай. Словам, я кажу, не інтэлектуал. Не некі, так сказаць, там бізнесовец паспяховы. Ну, это вот павінна што-то быць такое вот, ну, тыпова народнае. Это вот, я, вот я Лукашэнка, Лукашэнка згодны. В этом сэнсе, ведь глядзіце, вот на мой погляд, это таксама індикатор, ну, так, можна сказаць, таго моманту, да? Вот таго моманту ў Беларусі. Але з усяго Савецкага Саюза, самых розных варыянтаў, да, это быў чалавек не з наменклатуры, і это быў чалавек не інтэлектуал. У розных, у асноўным на тэрыторыі СССР перамагла былая наменклатура, так сказаць, якая змяніла свае погляды, я маю на увазе Краўчук, Ельцын, Бразаўскас і гэтак далей. Вот. Былі інтэлектуалы, ну, скажу. Але, ў прынцыпе, да. Я скажу, што сюды можна аднесці і Лукашэнку. Ён, як бы то ні было, дырэктар Савгасу. Дырэктар Савгасу. Ну, я дробная, маю на увазе але... high level. Я маю на увазе высокі ўзровень номенклатуры. Вот. Ці, это, скажам, там Тэрпетрасян быў ну, Парашэнка і Ющэнка кажуць пра іншае, украінцы недалёка іншае ад нас. А вот такія, так сказаць, ну, Ющенко быў прэм'ер-міністрам перад тым, як ён стаў тым самым, як а стаў да прэзідэнтам. Да. А Лукашенко, ну, вот такі, ведаеце, як калісьці пісаў Дубавец, вот разбойнік Вашчыла. Вот такая мара пра мужыцкага царя. Вот Лукашенко в этом сэнсе увасабляў, я бы сказаў, што ў пэўным, вот калі браць усходнюю Европу, усю посткамуністычную усходнюю Европу, это хутчэй Валенса. Юры, а як вы скажаце, вот лічбы НИСЭПТУ, так, НИСЭПАДЭ, да. Правильно, да. Здаецца, это былі апошнія, которые были дозволены агульнанацыянальнага пытання, пра, мне падаецца, ну там 30 або 35% для Лукашэнкі. То бок, столькі людзей яго падтрымлівала рэальна. Это значит, что есть над чем там, працаваць. Там, ведаете, там были свои тонкости. По-перше, эти лічбы вагались. Там от 35 до они 40-45. Потом эта лічба вот як бы цяперашняга электоральнага, вот як бы вы за кого прагаласавалі. А умовно кажучи, калі пытанне там про давер значна больш высокий. Там где-то 40. Потом... Так, Лукашенко 35, но все-то остатние фактично в районе 5%, и это абсолютно натуральный феномен во всем свете, он отбывается. Мы это бачили в американских выборах. Чем ближе выборы, то, коли альтернатива зусім слабая, то лидер набирая. Лидер набирая, потому что, ну, психологичный, вельми простый механизм. Гэта, як бы, слабая, ну, вот, я хочу, як бы, ах, про момент психологии. Юрий правильно сказал, что той кандидат, за якого ён бы хотел перш за все проголосовать, наўрад ці прайшоў бы. Мой так само наўрад ці прайшоў бы, але... Калі б яго не было, а быў гэты, я б все-таки пагадзіўся б і на гэтага, таму што такая кампрамісная... Такого ты пісаў. Так, такі кампрамісны варіант, ён задаволіў бы многіх. Я думаю, што многія паступілі так сама, як і я. Окей, няма майго, але вот гэты, ён так, ён мае тое, што, прынамсі, я хацеў бы бачыць. Дзякуем, Дмітрий Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергій Наумчык. Сёння на свабодзе абмярковалі пытанне, ці можа эмігрант быць прэзідэнтам Беларусі. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.